artystyczno-programowi dwóch teatrów: Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. A ten dźwięk oznacza tylko jedno. Jest punktualnie 8:00, w Trójce czas na serwis. Informacje przedstawią Krzysztof Zyblewski i Anna Kowalik-Brankati. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej zapowiada w Polskim Radiu, że prace w kopalni Turów nie zostaną przerwane. Na lipcowym szczycie NATO powinny zapaść decyzje o wzmocnieniu wschodniej flanki, uznali liderzy bukareszteńskiej dziewiątki. Duże zagrożenie pożarowe w lasach, szczególnie w północnej Polsce. O rozwagę apelują leśnicy. Prace w kopalni Turów nie zostaną przerwane, zapowiada prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Wojciech Dąbrowski w programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Ani decyzja sądu zagranicznego, ani decyzja sądu polskiego nie może zatrzymać pracy legalnie działającego przedsiębiorstwa. Jesteśmy legalnie działającą kopalnią, która dostarcza 7% energii dla Polski, a więc ta decyzja polskiego sędziego jest decyzją godzącą w bezpieczeństwo energetyczne Polski, mało tego, godzącą także w interesy około 60 tysięcy ludzi, którzy pracują w Turowie i w kopalni oraz firm, które współpracują z nami. Mało tego, to jest próba pozbawienia ciepła i energii elektrycznej dla całej Bogatyni. Do Turowa przyjedzie dziś premier Mateusz Morawiecki, ma rozmawiać z pracownikami elektrowni i kopalni. Skargę w sprawie Turowa złożyły do sądu miasto Citeł, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Niemieccy i czescy koledzy twierdzą, że działalność kopalni zagraża środowisku. Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała, że będzie się odwoływać od postanowienia sądu. Za dalszym wzmocnieniem wschodniej flanki NATO opowiedzieli się liderzy państw bukareszteńskiej dziewiątki. We wspólnym oświadczeniu po rozmowach w Bratysławie podkreślili, że decyzje powinny zapaść na lipcowym szczycie sojuszu w Wilnie. Przywódcy rozmawiali także o zagrożeniu ze strony Białorusi i perspektywie członkostwa Ukrainy w NATO. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że batalionowe grupy NATO na wschodniej flance powinny zostać zwiększone do brygad, a ich obecność powinna mieć stały charakter. Podkreślił też potrzebę zwiększenia wydatków obronnych. Przyjęte przez NATO kilka lat temu umowne 2% PKB to powinno być minimum w naszym przekonaniu, powyżej którego powinny się kształtować budżety obronne. W Wilnie NATO musi zasygnalizować gotowość do obrony od pierwszej minuty, powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausieda. Rosja przerzuca taktyczną broń jądrową na terytorium Białorusi. To kolejny dowód na to, że nasza postawa musi zostać wzmocniona pod każdym względem. Prezydent Litwy dodał, że jeszcze przed szczytem w Wilnie powinny zostać zaakceptowane nowe plany obronne. Za jeden z priorytetów uznał wzmocnienie obrony przeciwlotniczej na wschodniej granicy NATO. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Bratysława. Minister rolnictwa sprawdzał na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku, jak wygląda sytuacja w związku z przedłużeniem unijnego zakazu dotyczącego importu produktów rolnych z Ukrainy. Rozporządzenie zakazuje rozładowywania jakiegokolwiek ukraińskiego zboża w Polsce. Tranzyt nadal obowiązuje, mówi minister rolnictwa. Zniknął też zapis i realizacji kontraktów podpisanych przed 2 maja, także już od żadne zboże nie będzie rozładowywane w Polsce. Każdy tranzyt jest prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową. Również ten tranzyt samochodowy, jak również tranzyt kolejowy jest pilnowany. Minister zapewnił, że przeładunek jest ściśle monitorowany przez celników unijne. Rozporządzenie obowiązuje do 15 września. Prezentacja pierwszego egzemplarza myśliwca FA-50 dla polskich sił powietrznych będzie ostatnim punktem wizyty szefa MON w Korei Południowej. Maszyna zostanie zaprezentowana w barwach naszej armii z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach. Minister obrony Mariusz Błaszczak weźmie udział w rolaucie, czyli uroczystym wyprowadzeniu samolotu z linii produkcyjnej, a kolejnym etapem realizacji kontraktu, jaki Polska zawarła z Koreą w ramach kupna samolotów FA-50, będzie dostarczenie tej maszyny do naszego kraju. Stanie się to, jak zapowiada wicepremier Mariusz Błaszczak, w sierpniu. Te myśliwce trafią do bazy w Mińsku Mazowieckim. Nasi piloci, którzy latali na tych samolotach, mówią o tym, że w 80% one są tożsame z F-16. Koreański samolot zostanie zaprezentowany pod koniec sierpnia na pokazach lotniczych w Radomiu. W sumie Korea dostarczy wtedy 2 maszyny, a kolejne 10 ma pojawić się w Polsce do końca roku. Ostatniego dnia pobytu szefa MON w Korei dojdzie także do powołania polsko-koreańskiego komitetu do spraw współpracy, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Alert trzeciego najwyższego stopnia obowiązuje w północno-zachodniej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wilgotność ściółki leśnej jest tam najniższa, a zagrożenie pożarowe najwyższe. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski mówi, że główną przyczyną pożarów są nieumyślne zaproszenia ognia poprzez palenie papierosów lub rozpalanie grillów i ognisk. Jednym z głównych przyczyn pożaru jest także wjazd samochodem do lasu czy innym pojazdem silnikowym. Silnik, kiedy ma nawet kilkadziesiąt stopni, kiedy wjeżdżamy do lasu, a ściółka ma poniżej 10% wilgotności, czyli de facto mniej niż kartka papieru, wówczas nawet drobna iskra czy po prostu wysoka temperatura może wzniecić pożar, który szybko, przy nawet lekkim wietrze, może rozprzestrzenić się na ogromne powierzchnie. Od początku maja strażacy odnotowali ponad 1300 pożarów lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. Dzisiaj no właściwie możemy mówić o dwóch Polskach, o takim jasnym podziale, ponieważ na północy słonecznie i bez opadów, a na południu dużo chmur, też burze, grad, możliwe opady do 30 mm, wiatr do 65 km na godzinę będzie rozwijał taką prędkość. No i wspomniany grad, który może się pojawić, więc takie dwie Polski faktycznie dzisiaj, patrząc na mapę meteo. Są też ostrzeżenia od IMGW, więc proszę uważać, zwłaszcza w czasie burz. Temperatury od 18 stopni do 28, w Dolinach Karpackich znacznie chłodniej od 14 do 17, wiatr na ogół słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci. 8:06, to trzecie okrążenie, w którym witają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Jakby to pan powiedział. Falstart prawie. A, proszę pana, jakby pan powiedział o dwóch Polkach. To chyba właśnie dwie Polki panu chodziły po głowie. Co mi się wydaje. Chciałem tak wystartować. No. Fajnie to z wysokiego C. Nie, bardzo. A wyszło jak zawsze, prawda? Ja, proszę pana, pan to tak krytycznie do siebie. No. Mamy w kraju dwie Polki. Bardzo tak? Ładnie. No. Ładnie powiedziane. Czarna i biała, prawda? Tak. Północ i południe. Proszę pana. Państwa, bardzo dobrze i miło się z Państwem spędza czas. Dziękujemy za wszystkie telefony do tej pory, ale to jeszcze nie koniec. Rozmawiamy o Dniu Świra. No i Dzień Świra, film, który 21 urodziny, tak? Tak. Świętuje dzisiaj od premiery? 21 urodziny Dnia Świra. Daje okazję do tego, żeby rozmawiać naprawdę o różnych, absolutnie różnych wątkach naszego społeczeństwa, problemach, zaletach i wadach. No i Państwa telefony także w tej sprawie. Film ten jest wyjątkowo nieprawdziwy i krzywdzący wobec polskiej inteligencji. Polska inteligencja zawsze była rozumna, a przede wszystkim skromna. Tak, proszę Marku, zgadzamy się. Pełna zgoda. Taki oto komentarz. Również na fanpage'u Trójki można opowiadać o swoich ulubionych scenach związanych z filmem Dzień Świra, który dzisiaj ma, przypominamy, urodziny. I odsyłamy właśnie Państwa w to miejsce, bo na Facebooku, nie wiem czy jak z Instagramem, ale na Facebooku na pewno tam sporo komentarzy. Ale w tych wolnych wnioskach pojawiają się także telefony w innych sprawach. Państwo doskonale wiedzą, ci, którzy są z nami od wczesnych godzin porannych, że lubimy podróżować nie tylko palcem po mapie i opowiadać, co się dzieje na świecie. I cieszymy się, że słuchacze także się z nami tym dzielą. Chciałem się pochwalić. Wróciłem z urlopu 15 dni na Alaskę. Przejechałem Alaskę wzdłuż i wszerz, między innymi tundrę, 12 godzin samochodem. Przepiękne widoki, przepiękne lodowce. Warto było jechać tyle kilometrów. Ale jednak tempo też było. No, 15 dni. Duże, prawda? Tej podróży. Kurczę, zazdroszczę trochę, no. No ja też, bym się wybrał na Alaskę. No to spakojmy się, proszę pana, no. Dla chcącego nic trudnego, może no, zróbmy coś z tym, no. Zróbmy o tym program najpierw. Na Alasce pewnie jest cisza i spokój. A proszę pana, jest mnóstwo Polaków, bo ostatnio mi opowiadali ludzie za oceanem, że tam mieszka bardzo wielu Polaków. Ale ja chciałem jeszcze nawiązać do tematu hałasu w miastach, w centrach miast, kiedy na przykład jest sezon turystyczny i mieszkańcom pewnych części miasta to bardzo przeszkadza, bo przyjeżdżają ludzie, brudzą i hałasują. Nieco i wyjeżdżają. mieszkałam większość swojego życia z moimi rodzicami przy akademikach i wtedy kultura była taka, że od piątku do niedzieli to były imprezy i po prostu okna otwarte. Mieszkańcy, którzy mieszkali obok, to było strasznie uciążliwe. No właśnie. To przepraszamy. To my przepraszamy. Byliśmy. Ja miał pan epizod z akademikiem? To przechodziłem. Z tragarzami. Byłem, widziałem, wiem, gdzie stoją. A wszystko związane z informacją, że władze włoskie i Brescia mają zapłacić ponad 50 tysięcy euro odszkodowania małżeństwu, które dowiodło, że głośne życie na ulicach miasta wpłynęło na pogorszenie ich stanu zdrowia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdom. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, dla ciebie jestem fejm, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, dla ciebie staram się. Dla ciebie jestem cały fejm. Oh, trochę bawię się. Jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od dwudziestu kilku lat trochę gorszy mam może czas, ale żyję tak, jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fejm, dla ciebie jeszcze staram się. Przy tobie jest mądrzej, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Dla ciebie staram się, dla ciebie jestem cały fejm. I trochę bawię się. Umieć śmiać się także z samych siebie, z własnych przywar, tak mi się wydaje. Tego nam brakuje, no, szczególnie w tak skłóconym kraju, po obu stronach albo po wszystkich stronach politycznych. Trochę więcej uśmiechu, na pewno by się nam przydało. Głos rozsądku. Podpisujemy się pod tym postulatem. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy oczywiście na Państwa komentarze. Dwie Polki. Nasze. Tak, nasze dwie Polki. Północ i południe. To może teraz o wpływie, negatywnym wpływie hałasu na zdrowie i samopoczucie. Odczuwają go nie tylko ludzie, ale także zwierzęta. To głównie one cierpią podczas imprez, gdzie odpalane są na przykład fajerwerki. Tak, delikatny słuch czworonogów narażony jest też na takie dźwięki jak alarmy samochodowe, krzyki czy głośna muzyka, więc to nie jest tak, że raz do roku robimy krzywdę zwierzętom, prawda? No codziennie, niech zawyją jakieś syreny, cokolwiek się wydarzy głośnego, no to zwierzęta od razu reagują. Żeby ułatwić życie zwierzętom, studenci Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zaprojektowali schronienie dla zwierząt o podwyższonej izolacji akustycznej. Redukcja hałasu w budzie będzie możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych izolujących materiałów, ale przede wszystkim dzięki użyciu rozwiązania modułowego. Tak, czyli buda przyjmie teraz zupełnie nowe znaczenie. Iść do budy to znaczy zasiąść w miejscu takim bardziej cichym i spokojnym. W praktyce oznacza to, że buda będzie składała się z przynajmniej dwóch części. No i tak jak sobie mogą Państwo wyobrazić, to będzie taka komora główna. To jest pierwsza część budy, a później korytarz. To jest druga część budy. I słowo modułowe ma faktycznie sens, bo stopniowe dodawanie kolejnych elementów tunelu prowadzącego do głównej części pozwoli sukcesywnie przyzwyczaić zwierzę do nowego schronienia. Jak tłumaczą pomysłodawcy budy, rozwiązania geometryczne także mogą pomóc redukować hałas. Wszelkie na przykład takie zakręty modułowe, dodatkowe ściany modułowe pozwolą na pochłanianie dźwięków zewnętrznych, niemodułowych. Tak jest. No i to studenci są tacy sprytni, wymyślili takie rozwiązanie, które faktycznie zwierzakom może pomóc. I, ale co pana rozbawiło, proszę pana, w tych, to bardziej modułowe czy ta buda? Bo tu ja nie wiem. To mogę się przyznać, że słowo buda jakoś buda, tak nie? Ja mam kilka takich ulubionych słów, na przykład czajnik bardzo mnie rozbawia i sanki, wie pan, tak. Nie wiem dlaczego. A słowo buda wyjątkowo akurat jakoś tak fajnie, dzisiaj. No to wpiszmy do naszego czerwonego notatnika. Rain it, absolutnie zgadzam się, że Włosi dostali odszkodowanie za hałas. Nic ani nikt tak nie niszczy zdrowia wszystkich układów, jak właśnie hałas. No dobrze, 2 2 7 3. Czekamy na Państwa głosy. Temat związany z hałasem, związany również z tym, że włoskie miasteczko turystyczne, a właściwie władze tego miasteczka muszą zapłacić odszkodowanie. To całkiem okrągłe, 50 tysięcy euro dla małżeństwa, które narzekało na ten hałas. Czy faktycznie hałas jest szkodliwy? To tu akurat nie ma wątpliwości, oczywiście. Natomiast jak to jest w tych centrach miast, na starówkach, jak powinniśmy sobie z tym poradzić, jak to ułożyć tak, żeby wilk był syty i owca cała, czyli mieszkańcy, którzy mieszkają w centrach miast, jakoś dogadali się na przykład z restauratorami. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa głosy. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Dawid Podsiadło i Podsiadło i Małomiasteczkowy. My przypominamy... Światło. No bo tym siedzę właśnie pod światło i tutaj. A czytam świetną informację, o której pewnie za chwilę Darek jeszcze powie. Wisła Kraków nie poradziła sobie z niżej notowaną Puszczą Niepołomice. Walka oczywiście o pozostanie, czy też zagranie w Ekstraklasie. Puszcza, Puszcza nie odpuszcza. Czyli Puszcza Niepołomice cały czas w grze. No oczywiście, oczywiście. No, jesteśmy za Puszczą. 24 minuty po godzinie 8. My w sprawie hałasu w centrach miast. Mam taką propozycję, a może by tak sytuację odwrócić i na przykład zrobić jakąś konkurencyjną imprezę ze strony mieszkańców,

Jednym pasem na zmianę jadą zmotoryzowani między Człuchowem a Białym Borem. To krajowa 25. Niestety w okolicach Rzeczenicy doszło do tragicznego wypadku. Na 40. kilometrze zderzyły się czołowo bus i ciężarówka. Zginęły dwie osoby. Na A4 wciąż utrudnienia między Zabrzem a Gliwicami w stronę Wrocławia. Jest blokada po tym, jak zderzyły się osobówka i bus. Spowolnienia mamy na S2 pod Warszawą między Opaczą a lotniskiem w stronę Terespola. Nie do końca płynnie jedzie się też warszawskim odcinkiem trasy S8. Korki tworzą się w obie strony. W kierunku Białego Stoku ruch zwalnia w okolicach Alei Prymasa, a w stronę zachodnią na moście Grota Roweckiego. Korki możliwe również między Warszawą a Łomiankami i między stolicą a Ożarowem Mazowieckim. Tutaj zwalniamy w obie strony. Niełatwy też dojazd do Poznania od strony Kurnika. Korkuje się S11. Radio Nawigator Trójki. Apelujemy o to, żeby na siebie uważać w czasie tych porannych podróży. Kolejne radionawigatory, kolejne serwisy już po południu w Trójce, a teraz czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Branka. Żołnierze ukraińskich wojsk transportowych pomagają w ewakuacji mieszkańców Chersonia. Po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce miasto zalewa woda. Poziom Dniepru sięga kilku metrów. Część mieszkańców schroniło się na dachach. A w nocy Chersoń ostrzelała rosyjska artyleria. Rannych zostało dwóch policjantów. Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej mają dziś w Brukseli podjąć kolejną próbę uzgodnienia 11. pakietu sankcji wobec Rosji. Skupia się on przede wszystkim na walce z obchodzeniem dotychczasowych restrykcji i usuwaniu luk. Polska podkreśla, że należy go przyjąć wraz z nowymi sankcjami wobec Białorusi. Decyzja sądu nakazująca wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów to uderzenie w bezpieczeństwo energetyczne Polski, uważa wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. W programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. To jest 7% energii elektrycznej dostarczanej do polskich odbiorców. Właśnie stamtąd pochodzi. O 9.30 do Turowa ma przyjechać premier Mateusz Morawiecki, by rozmawiać z pracownikami elektrowni oraz kopalni. Miasto Nowy Jork pozwało południowo-koreańskie koncerny Hyundai i Kia, oskarżając ich, że sprzedają samochody, które zbyt łatwo można ukraść. Producenci stanęli pod zarzutem, że w latach 2011-2022 nie zainstalowali w większości swoich aut powszechnie stosowanych urządzeń antykradzieżowych zwanych immobilizerami. Jak twierdzą oskarżyciele, otworzyło to wrota dla kradzieży pojazdów, szaleństw przestępczych, lekkomyślnej jazdy i szkód publicznych. Pełny serwis Trójki o 9. Podobno kibice Wisły mają zaskarżyć zawodników, że zbyt łatwo przegrywają, ale czy to prawda, to na razie takie nasze insynuacje. Dariusz Urbanowicz w studiu i czas na sport. Witaj, Darku. Witam ponownie. Dziś dwa arcyważne wydarzenia. Stety, niestety w ciągu dnia, więc pewnie wielu kibiców będzie ukradkiem je oglądało w pracy. Chronologicznie o godzinie 11 siatkarze zainaugurują udział w Lidze Narodów. Podopieczni trenera Nicoli Grbicza zagrają z Francją, czołową drużyną ostatnich lat. Celem nadrzędnym kadry są Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. To wiadomo, długo już czekamy na medal olimpijski. Były trener reprezentacji Polski Ireneusz Mazur tłumaczy, że siatkarze, którzy grają w obecnych spotkaniach Ligi Narodów, jadą tam walczyć o pozycję w kadrze. My tutaj nie będziemy jakąś drużyną, która będzie się czegoś uczyć. Nie, to będzie drużyna, która ma pokazywać swoją siłę i jednocześnie wartość, bo jeżeli nie, no to w następny sezon czy w kolejnych etapach rozgrywek trener podziękuje znacznej części. Turniej w Japonii rozpoczął się już wczoraj. Bułgaria przegrała z Chinami 2-3, Japonia pokonała Iran 3-0, Włochy uległy Argentynie 0-3, a dziś Kanada, Kuba 3-2. Trwa starcie Słowenii z Serbią. To pierwszy set 30-29, ale się tną. Nie wcześniej niż o 12.30 w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu zagra Iga Świątek. Pierwsza rakieta świata zmierzy się z Coco Gauff, z którą Polka nie przegrała ani jednego z dotychczasowych 7 spotkań. Jak będę się przygotowywała na mecz z Coco, to w pewnym sensie muszę być gotowa na to, że też taktycznie może nastąpić jakaś zmiana, bo już zagrałyśmy dużo meczów przeciwko sobie, ale postaram się po prostu wyjść z dużą pewnością siebie i gotowa tak jak na każdy inny mecz, niezależnie od tego, co się wydarzyło wcześniej. Wcześniej o 11 Brazylijka Beatriz Haddad-Maia zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. W programie dziś również ćwierćfinały męskie Niemiec Aleksander Zwierew kontra Tomas Martin Etcheverry z Argentyny oraz skandynawski pojedynek Norwega Holgera Rune z Duńczykiem Kasperem Rudem. Wczoraj wyklarował się skład pierwszych par półfinałowych. Aryna Sabalenka zagra z Czeszką Karoliną Muchową. O wejście do czwórki turnieju singlistów szykuje się starcie gigantów. Nowak Dżokowicz zagra z Carlosem Alcarazem. Serb wyeliminował Karena Khachanova 3-1, a Hiszpan rozbił 3-0 Stefanosa Tsitsipasa z Grecji. A teraz emocje piłkarskie i pierwszoligowe baraże, których stawką jest awans do ekstraklasy. Albo drużyna z Niepołomic, albo z Niecieczy dołączy do ekstraklasy w przyszłym sezonie. Wczoraj przy Reymonta Puszcza rozbiła krakowską Wisłę, uwaga, 4-1. No niestety, kompromitacja krakowskiej drużyny. W drugim meczu Brukbet wygrał ze Stalą Rzeszów 2-0. Decydujące o tym, kto zagra w ekstraklasie, spotkanie w niedzielę. Bezpośredni awans wcześniej już zapewniły sobie ŁKS i Ruch. I jeszcze informacja z Essen, z mundialu w sześcioosobowej odmianie futbolu. Polacy pokonali wczoraj Urugwaj 6-0. Dziś o 20 zagrają z Hiszpanami. Nieźle nam idzie. Wcześniej też wygrali ze Słowenią 2-1. Wczoraj w Bydgoszczy odbył się piąty memoriał Ireny Szewińskiej. Ciekawostką był start na setkę przez płotki wieloboistki Adrianny Sułek, która jednak nie zdołała zakwalifikować się do finału. Myślałam, że odrobinę lepszy wynik wykręcę. Może te dwa fast starty troszeczkę na to wpłynęły, bo jednak w tych pierwszych dwóch startach wystartowałam odrobinę lepiej i oczywiście nadal byłabym ostatnia, ale zawsze to większy komfort, jak się wybiega przed koleżanką, która ma życiówkę poniżej 11 sekund. Wydaje mi się, że wszystko zagrało poza dobiegiem. Ten dobieg w każdej rywalizacji sportowej w moim przypadku jest wykonywany błędnie. Wydaje mi się, że to jest jedyne, co na razie mi nie pozwala biegać bardzo szybko, bo na dystansie doganiam po prostu dziewczynę. No to zobaczymy w najbliższych startach. W finale czwarta była Klaudia Siciarz, równe 13 sekund. Klaudia Wojtunik pobiegła o 10 wolniej i była siódma. Wygrała Amerykanka Alicia Johnson 12,41. Patrz na wynik meczu Słowenia-Serbia. 1-0. Słoweńcy 31-29. Ależ zacięty mecz. W środę w południowej połowie kraju i na południu Podlasia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie burze, możliwy także grad. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury maksymalnie od około 18 stopni na południowym wschodzie i lokalnie nad morzem, 26 na przeważającym obszarze, do 28 lokalnie w centrum i na północy kraju, chłodniej w dolinach karpackich, od 14 do 17 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i nieznacznie będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Słowenia, Serbia, tak, Darku? Słowenia-Serbia w tej chwili. Tak jest. No taki mecz z delikatnym podtekstem. Jak Słoweńcy opuszczali Jugosławię, jak byliśmy w Słowenii, to mówili nam, że 2,2 miliona ludzi tylko mieszka. 44% PKB wyrabiali całej Jugosławii, ale jak opuszczali Jugosławię, to bank w Belgradzie zatrzymał wszystkie pieniądze Słoweńców. I do dzisiaj mają za to im za złe. Więc najwięcej oszczędności w Europie mają Słoweńcy na kontach zagregowane. To taka ciekawa. I to może jakby mieć swój finał w siatkówce dzisiaj. Siatkówce. Nie wypłacą się z tych trzech setów. No. Proszę Państwa, 23 minuty i będzie godzina 9 w porze na trójkę. Rozmawiamy trochę o hałasie w centrach, w dużych miastach. Są sposoby na takich uporczywych sąsiadów. Właśnie mieszkam w Wieżowcu i tam czasami bywało, że ktoś głośno się zachowywał. No i pewnej nocy tak było głośno, że na drugi dzień włączyłem Slayera i to tak głośno, że już potem już nikt nie hałasował. To może dla mnie to jest propozycja. No proszę pana, ja myślę, że to będzie dopiero odpowiedź na pańskie problemy. Ja powiem tak, jak człowiek jest zmęczony, coś śpi przy otwartych oknach mimo hałasu. Ale czyli, redaktor się nie przemęcza. Czyli pani sugeruje, że jednak jestem wypoczęty. Dziękuję pięknie. Proszę pana, pan się nie przemęcza, no. Dziękujemy za wszystkie telefony. 2273, Bartek Bielecki z ogromną radością dzisiaj odbierał wszystkie telefony od państwa. If I wouldn't feel your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If I weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciągnąłem się, muszę przyznać się, przed momentem. To znak, że to... Że chyba, będzie pan spał dzisiaj przy otwartym oknie. Praca była. Między 6 a 8.45. Grupa Falls i My Number kończą nasze poranne spotkanie. W środę, 7 dzień czerwca. Jutro święto, więc pan, panie redaktorze, zaprasza od godziny... Od godziny 7. Tak jest. 7. Pięknie państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek, a byliśmy w składzie. Radosław Nałęcz. Karol Gnat, a z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, Bartek Bielecki, który odbierał od państwa telefony, i Maciej Załęcki, który zrealizował tę audycję. Proszę zostać z nami, proszę słuchać Trójki. Już za chwilę Salon Polityczny. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem w Brukseli jest Anna Zalewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Pani poseł, zacznijmy od Turowa, bo ta sprawa jest pani bliska, bo się nią zajmowała wcześniej, jest pani z tego regionu. Powróciła w taki sposób dosyć niespodziewany, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny właściwie można powiedzieć w skrócie, zażądał na wniosek ekologicznych organizacji czeskich i niemieckich zamknięcia tej kopalni. I ona miałaby być zamknięta od 2026 roku. Pani zna tę sprawę, na jakiej podstawie to się stało? Bo wydaje się, że wszystkie stosowne zgody, przedłużenia, decyzji środowiskowych następowały w ubiegłym roku. Tak rzeczywiście jest i było, to znaczy to jest legalnie działająca i kopalnia, i elektrownia ze wszystkimi możliwymi dokumentami związanymi między innymi ze środowiskiem, po dużych transgranicznych konsultacjach społecznych, po ugodzie z Czechami, które rzeczywiście po takim konflikcie politycznym powodują zgodę i wspólną pracę na rzecz środowiska. Wreszcie to kompleks pracujący na najwyższych standardach rozporządzeń unijnych, które mówią o środowisku i zapobiegają nadmiernemu pyleniu czy też emisji dwutlenku węgla. Te organizacje, bo to jest Greenpeace, to jest Frank Bold, zresztą ten, który jest od początku przy Turowie i związany z Zielonymi Dolnośląskimi, bardzo podkreślają tę zażyłość Zieloni, jak również CITAW. CITAW od wielu miesięcy zapowiadało, że pójdzie do sądu w Polsce, dlatego że nie ma decyzji rządowej, żeby pójść do Trybunału Sprawiedliwości. Niemcy nie chcą tego zrobić, bo wiedzą, że sami otworzyli kilka elektrowni właśnie na węgiel brunatny. I pani poseł, przepraszam, przyglądała. Jest, natomiast pani się przyjrzała tej decyzji i wynika z tego, że właściwie zostały tutaj wzięte pod uwagę tylko argumenty jednej strony, czyli tej strony, że tak powiem, ekologów. Rzeczywiście, i to w dodatku bardzo emocjonalne. Ja jeszcze nie znam uzasadnienia, bo to było postępowanie w trybie niejawnym. Nie wiedzieć czemu. Znamy postanowienie, pewnie uzasadnienie będziemy czytać razem z PGE i będziemy się, czy PGE będzie się odwoływać, ale ja znam te emocje ekologów. One ciągle podnoszą te kwestie związane z udziałem społeczeństwa. Przypomnijmy, że na przykład korporacja Franka Bolta doprowadziła do wyroku w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że oto lasami państwowymi będą zarządzać tak naprawdę organizacje klimatyczne i ekologiczne. To brnie za daleko. Szkoda, że rzeczywiście to postanowienie zostało podjęte, bo to budzi gniew, szczególnie w Turowie, szczególnie wśród pracowników. Wierzę głęboko, bo po naszej stronie są argumenty, że my wygramy, czy PGE wygra w kolejnej instancji. Czyli w Naczelnym Natomiast Sądzie Administracyjnym. Przypomnijmy, że w sytuacji wojny, kryzysu energetycznego, bo on jest w Europie, to kuriozalne postanowienie. Pani poseł, to teraz porozmawiajmy o wczorajszym orędziu prezydenta, a właściwie o tym, czego dotyczyło. Otóż prezydent zapowiedział, że dziś zwróci się do Sejmu z projektem ustawy, która miałaby regulować kwestie współpracy pomiędzy organami państwa, Sejmem, Senatem, rządem, a prezydentem w czasie zbliżającej się, no niewielkimi krokami, bo to 2026 rok, polskiej prezydencji. Czy takie rozwiązania ustawowe są pani zdaniem potrzebne? Czy inaczej nie można się dogadać? I w ogóle, czy według pani to jest tak, że być może prezydent przygotowuje się do sytuacji, że wygra opozycja i wtedy będzie się może trudniej ułożyć właśnie w sprawach europejskich? Ja czytam jednoznacznie to wystąpienie pana prezydenta. Pokazywał tę naszą obecność w Unii Europejskiej, pokazywał korzyści, uznał, że to rzeczywiście wielkimi krokami zbliża się prezydencja, bo wbrew pozorom ten ponad rok to jest bardzo mało, żeby być gotowym, i wskazał, co bardzo ważne dla niego, myślę, że dla Europy, a z tym są też problemy, jeżeli chodzi o jednomyślność, to znaczy o obecność transatlantycką, między innymi NATO, Stanów Zjednoczonych, Mołdawia, Ukraina. Ja mam nadzieję, że do czasu prezydencji Polski Mołdawia, Ukraina będą członkami Unii Europejskiej, jak również bezpieczeństwo energetyczne, bo właśnie wojna pokazała, że musimy o to szczególnie zabiegać. No to jest ciekawe. Oczywiście właśnie w kontekście tego Turowa, że to się tak zbiegło właściwie w czasie, wiadomość tak, na temat tej decyzji. Zresztą wiele orzeczeń, pani redaktor, i trybunałów i sądów w ostatnim tygodniu, do których też można by się było na różne sposoby odnosić. Oczywiście czekamy na dokument. Będzie nam łatwiej z panią redaktor pewnie dyskutować, jak będziemy widzieć całe odniesienie. Ale tak, oczywiście, zapowiadany przez pana prezydenta. Ale wydaje mi się, że konflikt Komisji Europejską z Polski, ja celowo nieprowokacyjnie odwracam tę rolę, bo to nie rząd polski jest w konflikcie z Komisją Europejską, tylko jest dokładnie odwrotnie, bo Komisja Europejska razem z większością w Parlamencie Europejskim jest w kampanii wyborczej w Polsce. Generalnie już jest w każdym kraju, co wcześniej nie bywało. I jakby trzeba obojętnie, kto w jakich relacjach w Polsce będzie, mieć stabilnie i uporządkowany system wzajemnej współpracy. Naprawdę, pani redaktor, z dużym żalem o tym mówię, ale kilkadziesiąt debat o Polsce opartych na donosach, kłamstwach, insynuacjach i rozdawaniu karteczek eurodeputowanym, żeby mówili głosem totalnej opozycji, to rzeczywiście zdumiewające. To się nie dzieje w żadnym innym kraju. Pani poseł, pani mówi o tym z takimi emocjami, to ja nawiążę znowu do tego orędzia, bo pan prezydent powiedział, że 20 lat temu, ponieważ to orędzie było w rocznicę tego referendum akcesyjnego, gdzie Polacy opowiedzieli się oczywiście za wstąpieniem do Unii Europejskiej, powiedział, że to patrząc na to z tej perspektywy dzisiejszej, to była dobra decyzja. On głosował oczywiście za, nie żałuje i tak dalej. A jeżeli pani mówi teraz o tym, co się dzieje, to co, to pani trochę żałuje czy nie? Ależ absolutnie nie. Tak jak 90% Polaków, którzy chcą uczestnictwa w Unii Europejskiej, ale ja jestem w tej przebadanej grupie, choć przepraszam, nie uczestniczyłam w tym badaniu, która w ponad 40%, to jest badanie sprzed miesiąca, zdaje się, mówi, że jednak Unia Europejska no, nadużywa swoich kompetencji, Komisja Europejska nadużywa tych kompetencji i że musimy być no, krajem, który będzie pilnował swojej niezależności. My po to też jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby nie tylko Polacy, ale Europejczycy słyszeli, jak Unia się zmienia i chce zmieniać, jak chce być inna od tej, do której Europejczycy wkraczali, deklarowali, głosowali w referendach. Jesteśmy bardzo uczciwi, no uczciwi pani redaktor. Partnerstwo przecież na tym polega, obojętnie w jakich relacjach zawodowych, osobistych, ale również politycznych. Pani poseł, a czy Polska nie jest... Jakie mamy uwagi i gdzie chcemy powiedzieć, że tu jest tama dla zmian w projekcie Unii Europejskiej. Pani poseł, ale czy my jesteśmy w tej dyskusji równorzędnym partnerem, czy jesteśmy jednak troszkę na straconej pozycji? Bo jeżeli ciągle są te konflikty, jakieś są orzeczenia TSUE, kwestionowanie różnych polskich rozwiązań, a z drugiej strony... Pani mówi, pani koleżanki, koledzy mówią, że chcemy być w Unii Europejskiej. No to jak się dogadać? Jak się dogadać z tymi instytucjami europejskimi? Bo chyba się trzeba dogadać. Bo to nie może być taka szarpanina ciągła. To tak jak pani redaktor powiedziałam, to nie jest szarpanina ze strony polskiej, czy też rządu polskiego, tylko Komisji Europejskiej. No ale jest to niekomfortowe, więc trzeba z tego jakoś wyjść. Tak, pani redaktor, to znaczy sugerowałaby pani, że nie powinniśmy Polakom i Europejczykom... Nie, ja nic nie sugeruję, tylko się zastanawiam, co robić. Niczego nie sugeruję, tylko co robić, żeby to jakoś wyjść z tego konfliktu. Żeby na przykład Unia Europejska stała się jednym państwem i żeby kraje członkowskie były landami, bo do tego to w tej chwili zmierza, dlatego też głośno mówimy. Natomiast powiem pani redaktor, jak to powinno wyglądać. Jak przy wielu projektach, słynnym, głośnym metanowym, kiedy Polacy ręka w rękę pracowali, również w swoich grupach, przekonując grupy do określonych głosowań i zachowań w relacjach z Polską, broniąc polskich interesów. Rzeczywiście to było niebywałe. Gdybyśmy tak funkcjonowali przez 3 lata i opozycja totalna nie była totalną za granicą, bo jest i na ulicach, to rzeczywiście nie byłoby tej szarpaniny. Ale na szczęście są takie sprawy, gdzie Polacy w Unii Europejskiej, mówię w parlamencie, działają razem. Sprawy dotyczące Ukrainy na przykład. Też sprawy Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, bo pamiętajmy, że tam jest taki, nie wiem czy to jest komisja, czy zespół, który zaproponowała pani Anna Fotyga i to działa. Tak, oczywiście na innych poziomach, bo proszę zauważyć, że wszyscy Polacy mówią jednym głosem, jeżeli chodzi o Ukrainę i rzeczywiście razem dbamy tutaj o pilnowanie tej jedności w ocenie sytuacji wojennej czy też agresji Rosji. Natomiast już tutaj nasze emocje są inne, kiedy my szczególnie zabiegamy o to, czego nie otrzymaliśmy, o wsparcie dla Ukraińców, dla naszych gości, którzy przecież są w systemach, w systemie zdrowia, opieki społecznej, w systemie edukacji. Jak popatrzymy, że przy okazji dyskusji o przymusowej relokacji mowa jest o tym, że jeżeli nie będziesz odpowiedzialnie solidarny, to ty zapłać za nielegalnego imigranta 22 tysiące, a popatrzymy na pieniądze, które Polska otrzymała na wsparcie dla Ukraińców, czyli 200 euro, to rzeczywiście widzimy tutaj różnicę. Ale tak, pani redaktor ma rację, to są rzadkie sytuacje, ale potrafimy działać wspólnie. I to jest pytanie do gości, pani redaktor, którzy są z opozycji. Dlaczego w taki sposób się nie zachowują, bo wtedy rzeczywiście moglibyśmy tutaj wiele zdziałać. Po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce pani Ursula von der Leyen napisała, że Unia nie zostawi bez pomocy ludzi, którzy ucierpieli. Czy myśli pani, że ta kolejna zbrodnia rosyjska jakoś jeszcze ożywi tę dyskusję o Ukrainie w Unii Europejskiej, pozwoli na bardziej zdecydowane działania, konkretne, szybkie i tak dalej, żeby Ukrainie pomóc pokonać tego wroga? Mam taką nadzieję, bo rzeczywiście tak jest. Im dalej od ukraińskiej granicy, tym słabiej dyskutuje się, czy pamięta, że w Europie jest wojna. To widać się między innymi przy 11. pakiecie sankcji. Jak długo są dyskusje, bo przecież tam mowa też jest z inicjatywy polskiej o tym, żeby włączyć do tych sankcji Białoruś. To rzeczywiście coraz groźniejsze, coraz agresywniejsze, choć nie wiemy, czy jest jakaś skala w nazwaniu okrucieństwa Rosjan, ale takie sytuacje powinny przybliżać Europę do takiego ostatecznego zaangażowania, wsparcia Ukrainy, by wojnę wygrać, bo tutaj raczej mówi się o tym, w jaki sposób i kto ma odbudowywać Ukrainę, jakby pomijając ten wątek, że najpierw trzeba wygrać wojnę. Pani poseł, jeszcze króciutko na koniec chciałabym poprosić o komentarz do poniedziałkowego orzeczenia TSUE w sprawach polskiego sądownictwa, bo jak podkreślają tutaj ministrowie w rządzie, to jest orzeczenie częściowo historyczne, bo dotyczy sytuacji, które już nie istnieją. I co w związku z tym wyrokiem, co dalej? To rzeczywiście tak jest. To trochę duże, znaczy to trochę zaskoczenie, że tutaj Trybunał się kompromituje, to znaczy odnosi do kwestii już nieistniejących. I przypominam, że my dokonaliśmy wielu zmian, takich wspólnie analizowanych z Komisją Europejską. Komisja zdaje się tego nie zauważać, zdaje się rozszerzać różnego rodzaju wątki, czy też Trybunał Sprawiedliwości. Znowu jest to dowód na kolejny element włączany do kampanii wyborczej w Polsce. I na tym musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Anna Zalewska, eurodeputowana, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia.